Önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah bir millet için kötülük dilediği zaman, artık onu geri çevirecek bir kuvvet yoktur. Onlar için Allah'tan başka bir veli yardımcı da yoktur.